Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz rüzgar ve yağmur. Nasip olsa inşallah. Rüzgar havanın hareketine deniyor tabi. Bu normal olursa faydalı oluyor. Eğer fırtına, kasırga, hortuma dönüşleme tabi zararlı oluyor. Neden böyle oluyor acaba? Hadis-i Şerif Ebu Davud'un rivayet hadis-i şerifi okuyorum. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Er-rihu rüzgar min revhillah, Allah'ın Celle Celaluhu rahmetindendir, nimetindendir. Hiç hava hareket etmese insan yaşayamaz muhtemelen. Nasıl durgun su bozuluyorsa havada kirlenir. Havanın mutlaka bir değişimi lazım. Soğuk havanın, sıcak havanın ya değişmesi gerekiyor. Ve tehdi bil azabi, tehdi bir rahmeti. Rüzgara bazen Allah'ın rahmet olarak gelir. İnsanlara çok yararı faydası olur. Bazen de Allah'tan Celle Celaluhu azap olarak gelir rüzgar. فَإِذَا رَيْتُمُهَا فَلَا تَسُبُّهَا Rüzgarı gördüğünüz zaman ona kızmayın diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ona kötü söylemeyiniz. وَسَلُوا اللّٰهَ خَيْرِهَا وَسَيْمْزِ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا Rüzgar estiği zaman, yani kuvvet estiği zaman ondaki hayrı Allah'tan dileyin. Ondaki şerden Allah-u Teala'ya sığırın buyuruyor Peygamber buyuruyor muhteremler. Hava karardığı zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üzülürdü muhteremler. İçeri girerdi, dışarı çıkardı. Hazreti Ayşe Validemiz sordu, ya Resulallah niye böyle yapıyorsun? Korkuyorum Ad kavmine gelen azap ümmetime gelmesine buyurdu muhteremler. Demek ki rüzgar, fırtına, kasırga bazen de azap olarak geliyor. Yine hadis-i şerif bir tane Tirmizi'den Hülya Aleyhisselam Hazretleri La tesübbü riha Rüzgara kızmayınız. Yani rüzgardan bir zarar görseniz de olur ya kişinin barisi yıkılabilir, sobası duman işleri tutabilir, ağaçların dallarını filan kırabilir. Rüzgardan zarar gördüğünüz zaman da rüzgara kızmayın diye Peygamberimiz. فَاِذَا رَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ Aşırı rüzgar fırtına olduğu zaman ki ağaçlar kökünden söküyor. Denizleri çalkalıyor. Şu ilahi kudret muhteremler değil mi? Bak Allah'ın kudretine bakınız. Yani bizler bir bidon suyu taşıyamayız. İlahi kudret ne yapıyor? Bakın denizleri çalkalıyor, denizler çalkalıyor. Hele okyanuslar. Tabii fırtına Allah sebep kılıyor. Fırtına ile okyanuslar ki ucu bucu görünmüyor tabii gözle. Havadan da görünmüyor, uçaktan da görünmüyor. O bazı okyanuslar nasıl Allah'ın çalkalıyor muhtemelen. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mesela hatta bir insan denizde, gemide olabilir, dev dalgalar artı bindiği gemiyi beşi gibi sallayabilir, olabilir. Böyle bir durumda ne yapma gerekiyor? Fekulu. Peygamber şunu söyleyiniz. Allahümme inne neselüke min hayri hazir rihi. Allah'ım şu rüzgarın hayrını istiyorum. Ondan yalnız bana bize hayır gelsin. Ve hayr-ı mafiha ve rüzgarda olan hayır neyse onlar istiyorum Allah'ım. Ve hayr-ı ma ümmirret bihi rüzgara ne emir olunduysa onda hayır istiyorum. Bakın muhtemelen üç şey burada. rüzgarın hayrını istiyorum. Rüzgardaki hayrı istiyorum. Rüzgar gelirken tabii bu hava değil muhteremler. Yani daha doğrusu atmosfer de olan bir olay bu. Nedir bunlar? Gazlar bunlar yani. Ozondur. Azottur, çoğu azot zaten. İşte oksijen gibi gazlar. Tabii bunlar durduğu yerde dururlar. Allah Teala izin vermezse, Allah Teala emir vermezse hava kımıldamaz. Bazen olur, yazın bazen. Aşırı muazzam sıcak olur. İnsanlara bunalırlar. Ama ağacın yaprağı kımıldamaz ama bak. Hatta dağlarda bile bazen olur böyle. Allah Teala izin vermezse hava hiç kımıldamaz. Ağacın yaprağı kımıldamaz böylece. Ama Mevla emir verince ne oluyor gazlar? Hayata geçmiyorlar. Efendim işte alçak bas, yüksek basınç. Yani alçak basınç, yüksek alçak basınçları hareket ediyorlar. Ama ısıdan oluyor bu, enerjiden oluyor, güneşten oluyor. Güneşteki ısıyı ayarlayan da kim? Yani bir sebebi işi bağlayıp da oraya bitirmeme gerekiyor. O sebebi putlaştırmama gerekiyor. O sebebi de aşma gerekiyor. Nedir bunlar? İşte bunlar gaflet perdeleri bunlar. Yani kişi böyle perdeyi açtıkça sebebin arkasında sebep var. Onu açtıkça sonuç Allah'ın kudreti muhterem. Allah'ın takdiri olmuş oluyor. Rüzgardaki hayrı istiyoruz Allah'tan. Bir de buyuruyor. Rüzgardaki hayrı isteyiniz. Rüzgar gelirken, fırtına gelirken şer de getiriyor bakınız, hayır da getiriyor. Özellikle muhteremler dağdan, şöyle kırdan gelen rüzgar bundan çok hayır da vardır. Bir daha koku getirir, koku. Koku. İnsanın beyin hücrelerine en yaralı kokulardır muhteremler. Allah-u Teala bir şeyi boştan yaratmamıştır muhteremler. Yaratmamıştır. Peygamberimizin 3 tane sevdiği şey vardı dünyadan. Biri de güzel kokuydu bakın. Peygamberimiz kokuyu severdi. Yani kokunun insanın beyin hücrelerinde, sinir sisteminde çok muazzam etkileri var. Çiçeklerdeki, ağaçtaki, şuradaki, buradaki. İşte rüzgara bazen kokuyu da getirir. Geldiği yerden, yönden. Zaten 8 yönden eser rüzgar. Hepsi isimler de var. Hepsinin hikmetleri de var. Tabii konuya fazla giremeyeceğim. Kısa geçmem gerekiyor bazı meseleleri. Bir de ve hayrı ma ümmiret bihi. O fırtına ne emir olunduysa onu da hayır istiyorum. Şimdi bakın Allah aşkına teyemler. Peygamberimizin bakın buyurması. O rüzgara ne emir olunduysa hayır istiyorum bakın. O fırtına eserken kasırga estiği anda bacayı yıkar, çatıyı uçurur, ağaçları kökünden söker, kökünden. Ama hangi ağacı sökecek? Hangi dalı kıracak? Hangi bacayı yıkacak? Bakınız, o fırtına emir almış, almuhteremler. Yani kime ne zarar verecek? O kasırgada, o kargataşada, hortumda haşa kesinlikle öyle kargaşa yok, başıboş değil. Allah-u Teala'nın kesin denetiminde bunun emrine bakınız. Ve ne'ûzü bike ve Allah-u Teala'ya sığınıyoruz deyini Peygamberimiz. Allah'ım sana sığınıyoruz. Min şirri hazir rihi rüzgardaki şerden ve şirri mafiyâ onda bulunan getirir şerlerden. Bazen ne yapar rüzgar fırtına? Alır bir yerdeki hasıl mikroplarını öbür tarafa götürür muhtemelen. Oradan alır, öteye götürür. وَشِرَمَا اُمِرَّتْ بِهِ ve emrolunduğunun şerrinden Allah'a sığınırız. Geçen hafta konumuz Lut kavmi gibi helak olan kavimlerdi. Onun helak olmasının sebebi de temeline vardı, fuhuşlu muhteremler. Yani libatı, eşcinselikti. Bir toplumda, ülkede Allah korusun fuhuş, eşcinsel çoğaldı mı, orası genelde depremle sarsılır, batıyor muhteremler. Hep böyle gelmiş. Bir de fırtına ile, kasırga ile helak olan bir kavim var. Örnek olarak Kur'an'da bizlere. Bunlar niçin bunlar böyle helak oldular? Peygamberden Hud aleyhisselam vardır. Hud aleyhisselam bu Ad kavmine peygamber olarak gönderildi. Zaten her peygamber kendi toplumundan çıkar. Hud aleyhisselam hazretleri de Ad kavmi için çıkan kişi. Buna Allah-u Teala peygamberlik verdi. Ad kavmini Allah'a davet etmekle görevlendirildi. Hud aleyhisselam hazretleri tabi peygamber olarak gece, gündüz, gizli, aşikar durmadan toplumu, yani kabilesini, kavmini, ümmetini imana davet etti. Bu Ad kavmi çok iri insanlarmış, yapıları, bedenleri, çok iri cüsseleri. Uzun boylu, geniş omuzlu, çok da kuvvetliymişler. Bulundukları yerde Medine ile Tebuk arasında kalıyor. Bulundukları yerde o zamanlar çok bereketli mümbit araziler varmış. Bol suları, ekinleri, hayvanlar çokmuş. Kendileri de çok sağlıklı insanlarmışlar. Bir insan çok sağlıklı olup da biraz da bol da gördü mü tabi genel nefis azıyor. Azıyor bunların nefisleri de. Bunlar Hud aleyhisselam hazretlerine iman etmedikleri gibi yani putperestliğe devam ediyorlar. Fakat bunların günahı daha çok şuradan kaynaklanıyor. Kendilerini çok güçlü görüyorlar kendilerini o dönemde. Hatta onlara diyor ki Hud aleyhisselam Allah'tan korkun. O sizi yarattı. Mülk onundur. Mevla emir verdi mi her şeyin ordusudur. Helak eder sizi. Ve dediler bizden daha kuvvetli kim var dediler. Peygamberlerine. Bizden daha kuvvetli kim var dediler. İri cüsseli, güçlü, kuvvetli kişiler, savaşlı kişiler o dönemde bizden daha kuvvetli kim var dediler. Bunlar çok böyle şımarmışlar güçlerine güvenip. Etraf insanlara saldırıyorlar. Kim yakalarlarsa bunları işkenceyle öldürüyorlar muhtemelen. İşkenceyle. Kişinin suçu yok. Hatta şöyle yapıyormuşlar. Önce yakaladıkları kişileri işkenceye çekiyorlar günlerce aç susuz. Ondan sonra bunları yükseltene atıp öyle öldürüyormuşlar bunlar. Hud aleyhisselam hazretleri tabi yıllarca ne kadar sürdüğünü bilemiyoruz. Yıllarca bunlara uğraşıyor. İman davet ediyor bunları. Fakat şımarık insanlar, güçlerine güvenen kişiler, Allah peygamber tanımıyorlar. Bize kim azap edebilir? Allah'ın beni göndersin bakalım meleklerini diye Allah'a tabahşe meydan okuyorlar. Yalnız Allah-u Teala birden helak etmiyor toplumlara bak muhteremler. Neden? Bu da Allah'ın bir rahmeti. Çünkü öyle kişileri oluyor ki mesela şu anda Allah'a karşı isyankardır, günahkardır. Bakıyorsun ileri tevbe dönebiliyor. Allah-u Teala kulağına böyle zaman tanıyor Mevlam. Mesela Peygamberimizin zamanında da bakınız, Ebu Süfyan gibi, İkrime gibi, Halid bin Velid gibi kişiler, düşman saflarında komutan makamında bunlar, peygamberin karşısında bunlar, Peygamber düşmanları bunlar. Ama zaman geldi, hep bunlar imana geldiler. Bu defa da İslam ordularının başına geçtiler. Çok fetih yaptılar bunlar. Allah-u Teala bu için hem Allah azap etmiyor kulunu derler. Yalnız bir yerde muhteremler, ülkede hangi tür olursa olsun günahlar çoğaldı mı orada öncelikle doğal dengeleri bozma başlar. Hep böyle olmuştu böyle. Bu sünnetullah budur muhteremler. Bu da adetullah. Bir yerde günahta aşırı gidildi mi orada mutlaka doğal dengeler bozuluyor. Aynen böyle Ad kavmi de böyle oldu. Doğal denge nasıl bozuldu? Isı dengesi bozuldu. Ve onlarda hiç yağmur yağmama başladı. Kıtlık başladı bunlarda. Açlık başladı. Tabii yağmur yağmayınca hayvanlar otlayamadı. Süt alamıyorlar. Hayvanlar zayıflı ölmeye başladı hayvanları. Ekinleri olmuyor. Ağaçları meyve vermiyor. Kuyuların, derelerin, akarsuları kurudu. Böyle kıtlık başladı onlarda. Birkaç yıl devam etti böyle. Doğal denge bozuldu. Buna haber Hud aleyhisselam. Allah-u Teala sizi dedi, helak edecek fırtına ile dedi bunlara. Her peygamber ümmete bunu haber vermiştir, böyle olmuştur. Derken bunlar artık azap vakti geldi. Bunlar helak olması şimdi. Bunlara doğru uzaktan bir bulut gelmeye başladı. Bunu bize Mevlam bildiriyor. Ahkab ayet 24'te. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma revhü arıldan müstakbile evdiyetihim. Baklar ki bunlar tabii yıllarca kurak çektiler. Kuyuları kurudu. Akarsuları çekildi. Açlık, kıtlık, hayvanları öldü. Bunlar uzaktan onlara doğru gelmekte olan bulut. Burada ağır yıldan yani çok yoğun bulut. Böyle kat kat büyük bulut, kapkara bulut aşağıdan bunların vadisine doğru gelmeye başlayınca kâlû bunlar dediler ki hâzı âridün mümtırına. Bak dediler bulut geliyor. Buluttan bize yağmur yağacak. Dediler şimdi bunlar. Sevindi şimdi bunlar bana. Belhüve mesajı âridün bih. Hud aleyhisselam dedi ki onlara hala bak Hud aleyhisselam hala onlara yalvarıyor. Hala onlara tevbeye davet ediyor bakınız. Azap geliyor. Allah korusun. Demek ki bir milletin, toplumun sağduyusu yok oldu mu, vicdanı karardı mı, basite bağlandı mı, göremiyor bak derler. Göremiyor demek ki böyle şey. Peygamber başlarında durmadan yalvarıyor, ağlıyor. Her türlü hakareti sineği çekiyor. Artık karşısına görmüşler. Çok kalın bulut üst üstüne, katmerli bulut. Kapkara. Gelirken aşağıdan alça bulut, yer kararmış gündüz, karanlık olmuş bulut geliyor. Bak diyorlar Hud aleyhisselam'a, bulut geliyor, bulut bize şimdi yağmur yağdıracak. Yağdırıyorlar. Dedi ki, belü ve mesecatün bi, hayır ümmetim, hayır değil de, değil dedi. Hani Allah azabını göndersin bakayım diyordunuz, acı ediyordunuz ya, Allah'ın azabı geliyor. Azabı Allah'ın geliyor. Şimdi da çabuk tevbe ediniz bari. Rihun fihi azabun elim. O bulut değil, bir fırtına kopacak. Fırtına geliyor aslında. Fırtına geliyor. Onda azabı elim var dedi böyle. Acı azap var. Fakat yine de nasıl olmalı tabii. Hud aleyhisselam Allah'ın emriyle imade müminleri aldı. Onlar bir kenara çekildiler. Bunlar ise yağmur yağacak diye alkışlayarak, sevinerek, ısı çalarak, yani oynayarak nasıl günümüzde yapıyorlar günümüzde tutulunca? Aynı şeyi onunla yaptılar muhtemelen. Onu yaptılar böylece. Isı çalıyorlar, alkışlıyorlar, dönüyorlar. Hakkından dans ediyorlar akıllarınca. Eğlenceyle bulutu karşılıyorlar. Tüdemmürü külle şeyin bir emri Rabbiha. Ama rüzgar yaklaşınca baklar ki muhteremler öyle bir fırtınaymış ki, öyle bir kasırgaymış ki eşi pek ender görülmeyen öyle bir muazzam bir kasırga geliyor daha yakışırken daha bir şey bırak bakınız. Tüdemmürü külle şeyin önüne geçti her şey alt ediyor. Koy ağaçları koparıp atıyor, binaları yıkıyor, her şey alt ediyor. Bunları da yakalayıp, kaldırıp yere vuruyor muhtemelen. Bunları kaldırıyor, bunları yukarı kaldırıyor, yere vuruyor. Kaldırıp bunları yere vuruyor bunlar. Ne kadar devam etti bu? Yine Mevla buyuruyor bizlere, Hakka Suresi ayet 6-7'de. Bismillah. Femme adun, ad kavmi ise, pühlükü birihin sarsarin atiye. Ad kavmi helak oldular, birihin sarsarin uğultulu, gürültülü gelen rüzgar fırtına. Muazzam bir gürültüye geliyor. Kulakları zarın patlatan gürültüye geliyor. Atiye aşırı derecede kuvvetli bir kasırga geliyor. Sehra aleyhim sebaliyalin sen eyyamin husumen. 7 gece 8 gün devam etti. Hiç kesintisiz bakmadı. Çarşamba günü başlayıp onlara geldi. Öbür çarşamba günü tamamına kadar, akşamına kadar devam etti. Korkunç ses çıkaran, uğultu çıkaran, soğuk, gayet soğuk esen, fakat önüne giden her şeyi yok eden, kaldırıp atan fırtına devam etti bunlara. Tabii bunlar hiçbiri sağ kalmadı muhtemelen böyle. Yani kaldırıp kaldırıp vurdu. Tabii Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar elhamdülillah bakidir. Allah Teala bize bunları örnek veriyor. Demek ki hangi millet, hangi toplum aşırı şımarırsa, ben dilediğimi yaparım derse, dünyaya meydan okursa, insanlara gökten, havadan bomba yağdırırsa, aynı azap onunla başında gelecek muhteremler. Nitekim geliyor işte, geliyor muhteremler. Yani dünyanın okuyan devletlerin başı biliyorsunuz, kasırga geliyor. Koca şehirle tahliye ediyorlar, kaçıyorlar muhteremler. Demek ki budur adetullah, budur sünnetullah muhteremler. Azam milletlere Mevlam, fırtına ile Mevlam'a azap ediyor onları. Tabi bu arada rüzgarın faydası da var şimdi muhteremler. Biliyorsunuz eski zamanlarda yel değirmenleri yapmış insanlar, yel değirmeni. Hatta hala alem var bile bazı yerlerde yel değirmeni. Bir pervane yapıyorlar, çarklara bağlanıyor, rüzgar dönüyor. Mazot falan istemiyor muhtemelen. Yakıt yapmıyor, havayı da kirlemiyor. Gürültü yapmıyor. Yapmıyor. Ne gerekiyor? Rüzgar. 30 saatte 30-40 km esen rüzgar rahat çalışırmış bunları. Daha az rüzgar eserse ulan pek çalışırmış, zayıf oluyor. Aşırı fırtına olsun ulan çarkları bozacak muhtemelen. Sonra esen gemiler, yelkenli gemiler muhtemelen. İlk gemileri yelkenlerine kara şeklinde yapmışlar. O zaman ancak arkadan gelen rüzgardan faydalanıyormuşlar. Sonra üçgeni yapmışlar bunları. Her yana faydalanmışlar vakitlerinde. İnsanlar da böylece. Rüzgardan böylece. Yelkenini takıyor. Gemide makine yok, motor yok, yakıt yok, kömür buhar yok gemilerinde. Direkler var, yelkenler var. Üçgen yelkenler koyunca hangi denge zorlatıyormuş bunlara? Gidiyormuşlar böylece. Bir de Mevlam buyuruyor muhteremler Kur'an-ı Kerim'de rüzgara ilgili olarak Hicr Sûre ayet 22'de Bismillahirrahmanirrahim ve ersenle riyaha levâkiha Mevlam buyuruyor. Rüzgarları gönderiyoruz ilkah edici olarak Rüzgarın çeşidi çok adı cemaatimiz. Çok çeşitleri var bunlardan böylece. Biri de ilka edici, yani aşılayıcı rüzgarlar. Nasıl aşılıyor? Erkek bitkideki erkeklik üreme hücresini alıp dişi bitkiye getiriyor muhterem kardeşe. Allah'ın Kur'an'ı böyle buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman adı cemaatimiz. İmkanımız olsa da bunu dünyaya duyurabilsek. Biliyorsunuz bir ilim dalı vardır. Botanik ilmi diye. Hani bitkiyle uğraşan bir ilim dalı. Botanik ilmi diye. Bu botanik iliminde ilim adamları inceliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün gelişinden aşağı yukarı 1400 sene sonra ancak bunu bulabilmişler bakmıştır. Yani yakın bir zamanda ancak bunu bulmuşlar, botanik ilim adamları bulmuşlar. Yani erkek bitkideki üreme hücresini rüzgar alıyor oradan, dişi bitkiye getiriyor. Böyle aşılanıyor muhtemelen bakın. Şimdi haşa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kur'an'ı kendi yazmış olsaydı o dönemde bunu kim bilebilir mi? Bunu kim bilebilir ki muhtemelen? 100 yıl önce bilir miydi bu? Daha yeni daha meden çıktı muhtemelen. Tabi bu arada arılar da bu iş yapıyorlar bazen. Nedir bu adı cemaatimiz erkek üremeceleri? Çiçekteki tozlar bunlar muhtemelenler. Çiçek tozlar bunlar. İşte bu tozları alıyor. Alıyor bunları. Rüzgar. Şimdi evet arı da bunu yapıyor. Böcek de bunu yapıyor. Ama onlar yakın bir şehirde yapıyorlar bunlar bunu. Ama rüzgar icabından başka bir şehirden ormanı alıp buraya getiriyor muhtemelen. Buraya getiriyor. Ve bu şekilde bir dönlenme oluyor. Yoksa o ilka edici, aşılayıcı rüzgar olmasa demek ki dişi bitki meyve veremiyor işte. Nedir meyve? Onun yavru doğumu işte. Doğuracak, yavrulayacak. Onu veremiyor muhtemelen. فَاَنْزَلَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Mevla buyuruyor, gökten yağmurdan indiriyoruz. فَاَنْزَلَا كَيْنَا كُمُ O yağmur suyla sizleri suluyoruz Mevla buyuruyor. وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِن۪ينَ Sizler o gelen yağmur suyunu yeryüzünde kendiniz depolayamazsınız. Bak anı cemaatimiz. Gelen yağmur suyu kar şeklinde olsun, yağmur şeklinde olsun, bu yerde depolanıyor bakınız. Mevla buyuruyor, bir hazineyin. Hazine ediliyor, yerden depolanıyor. Böyle olmazsa gelen su birdenbire denize akıp giderse olmuyor tabii. Dağlar, hep bunlar doğal su depoları dağlar. Üzerine kar yağar. Kara böyle yavaş yavaş yavaş dağın içinde damarları vardır. Dağlardan muazzam su depoları, doğal su depoları dağlar. Kapalı hem de, baraj açık değil. Su depoları dağlar. Ne kadar kar su varsa hep bunlar genelde dağdan çıkarlar. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş o giderler böylece. Yani her tarafı su yetişiyor. Hadis-i Şerif Buhari'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Nusirdü bir sabah, Öyleket adün bir debur. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben diyor sabah yeli ile Allah'tan yardım gördüm, bana yardım edildi. Debur ile de Ad kavmi helak oldu. Sabah yeli, bir de debur yeli. Sabah değil ama. Sonunda ha yok muhteremler. Sabah. Sabah. Biliyorsun bazı şiirde geçiyor bu. Ey badi sabah diye. Badi, bad rüzgar demektir Farsça. Ey badi sabah diye. Bu sabah yeli doğudan eser. Devamlı değil ama. Güneş doğmadan önce seher vaktiyle güneş doğum öncesi o arada doğudan bir rüzgar eser. Bir de akşamdan az sonra eser, doğudan esen yel, buna sabah yeli deniyor. Sabah değil, hayır sonunda sabah yeli deniyor buna. İşte bu canlara can katar bakmakta. Yani. Bu seferler. İnsan zinelik verir, insana sıhhat verir. Bu doğudan gelen sabah yeli. Bunun için bir kimse sabah namazına kalkmaz yatarsa o bundan mahrum kalıyor muhteremler. Mümkünse sabah kalkınca kişi erkek mesela camide camiye gider. Gittim için hafif cam açmak lazım o zaman. O yeni hava, doğudan gelen hava, onu insan terörü işi çekmesi gerekiyor havaya. Çok faydalıdır. Debur, bu da batıdan gelen rüzgar. Bu da ikindi ile akşam arasında gelir daha fazla. İşte Hendek Savaşı'nda bu debur rüzgarı ile müşrikler de helak oldular. Debur denen. İkinden sonra esme başladı batıdan. Hendek Savaşı olduğu mutakada. Yalnız tabii müşriklerin bulunduğu yerde esme başladı. Biraz sonra kuvvetlendi. Yerdeki çakılları kaldırdı. Uçuyor havada. Düşmanın çadırları koptu, balon gibi uçuyor havada. Atların, develerin gözlerine kumlar girdi. Ki develerin kirpi çift olduğu halde, korunduğu halde o kadar kuvvetli esti ki fırtına, develerin bile gözüne kumlar girdi. Tabii bir devin atın gözüne kum girdi, ne yapar deve? Duramaz, canı yanıyor hayvan. İpini koparan karşı develer. Çadırlar gitti, kazanları devrildi, insanların her tarafı, gözleri, kulakları, içleri, boğazları kum içine doldu. Bir de tabii sesli geliyor, uğultu gelince korktu, kaçtı gitti bunlara böyle işte. İşte Rabbim dilerse bak muhteremler, Allah'ta derse Mevlam, böyle bir rüzgar fırtına ile Mevlam helak ediyor. Rüzgar ne yedi? Hava. Atmosfer dediğimiz gazlar böyle şey, gazlar böyle şey. Durduğu yerde sakin duruyor böyle şey. Bizi de hava, işimizde hava var. Bunun için insan her zaman biri olmaz. Bakarsın bir kişi çok sakin duruyor. Bir de kızdı mı ama kırar döker. Yani fırtına koptu bir kişi içinde ona benzer muhteremler. Bir de rüzgarın bulutla ilgili meselesi, yağmurla ilgili meselesi inşallah. Rum Sûre ayet 48'de Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî yürsülür riyaha. O Allah Celcalühü rüzgar Mevlam gönderiyor. Havayı Mevlam gönderiyor. Allah'ın orduları mı? Fetüsüresi ha ben ve bunlar bulutları kaldırıp sevk ediyorlar. Allah'ın koyduğu düzen, yani bir düzen var, bir kural var, bir fıtri kanun var. Eğer rüzgar diye bir şey olmasa ne olurdu? Dünyada hayat olmazdı. Ancak deniz kıyısında olursa olur, az bir şey olurdu. Neden? Denizde buharlaşıyor biliyorsunuz. Güneş enerjisi ısınan sular, denizler, göller ısınan sular buharlaşıyorlar. Buhar hafiftir. Ağır cisim hafif iter, yukarı iter. Su buharı da havadan hafif olduğu için hava bunu yukarı iter, yukarı çıkar. Ama devamı çıkamıyor ama. Eğer devamı çıksa ne olur? Atmosfere geçti mi uzayda kaybolur gider. O zaman dünyada su kalmaz. Kurur denize kurular. İşte. Mevlam bir tabaka yapmış. Sınır yapın Mevlam. Buharlaşan su bir noktaya geldi mi soğuk tabakaya geliyor. Rabbim ısını koymuş. Soğuk tabakada buhar yoğunlaşıyor, ağırlaşmaya başlıyor. Ama yer çekimde Rabbim çekemiyor, hafif yine kendisi. Yukarı çıkamıyor ama. Eğer rüzgar olmasa ne olur? O su hava soğuyunca yine aşağı iner, aynı yerde. Denizden çıkar, denize iner. Çıkar, iner. O zaman ne olacak? Ormanlar olmaz ki o zamanlar. Ormana su lazım. Ya tarlaya su lazım senler ya. Sebze için su lazım. O suyun aynı yere çıkması olur mu? Su şehri olmaz. Bu bulutların başka sevk edilmesi gerekiyor. Gereken yerlere. İşte Rabbim havaya Allah bu emri görev veriyor. Havaya. Bir anda ne oluyor hava? Alıyor bak bulutları, sevk ediyor böylece. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ Bakınız. Allah Teala nasıl dilerse, Allah Teala o şekilde bulutları gökten yayıyor. Dilediği yerlerine. وَجَالُهُ كِسَفًا Allah dilediğine de bölüyor, parça parça ayırıyor böylece. Bir parça bir tarafa gidiyor, bir parça bir tarafa gidiyor. Şu yere lazım, buraya lazım. فَتْرَلْ وَتْقَ يَحْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ Arasından yağmur damlaya başlamadı. Yani su buharı, yalnız su buharı saf su olarak dünyaya gelmiyor bak azıca mahtım efendisi. Gelmiyor efendisi. O su buharı uzaktan gelen meteorlar, göktaşları var. Bunlar uzaya atma çarpınca toz haline geliyorlar, yanıyorlar bazıları. İşte o tozlarda su buharı birikintiyor. O su damlasının çekirdeği oluyor onlardan. Oluyor. Bir de bu arada şimşek çakıyor şimşek. İşte o bereket oluyor muhtemelen şimşek böyle işte. Etri akımı bir kutuptan bir kutuba gidiyor böyle. Artı eksik zıt kutubuna akım ediyor. Bir anda gidiyor. O anda ne yapıyor? O bu etrafındaki gazları parçalıyor muhtemelen böyle. Bunlar parçalıyor bunları. Bilhassa azotu gazını parçalıyor. Suyla beraber dünyamızda olmayan uzaydan başka yerden gelen tozlar mozlar var ya. Bakın işte, onlar da geliyor. Azot da geliyor. Şu da bu da geliyor. Bunun için sulama su başka, yağmur suyu başka muhtemelen böyle. Başka oluyor. Ona benzemiyor bence. Geliyorlar. Ve Mevlam suyu yeryüzünde depoluyor muhterem bence. Depoluyor bence. Şimdi bir de su ile helak olanlar da var şimdi. Tabii su rahmet ama sel oluyor. Demek ki su ile helak olanlar da var. Kim bunlar? Bunların başında Nuh Aleyhisselam'ın kavmi geliyor. Nuh kavmi geliyor muhtemelenler. Bir de Firavun ordusuyla beraber o da suda boğuluyor. Demek ki Mevlam, bazılarını Mevlam suya boyu helak ediyor. Bazılarını fırtına ile, bazılarını yıldırım ile, Semud kavmi gibi, tabi oraya girmeyeceğim o konuya, bazıları depremlerle helak oluyor. Nuh Aleyhisselam Hazretleri uzun ömürlü peygamber muhteremler. En uzun ömürlü peygamberdi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ömrü bildiriliyor, yaşıyor. Ama peygamberlik yaptığı dönem bildiriliyor. Mevlam buyuruyor. فَلَيْبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَتِمْ اِلَّا خَمْس۪ينِ اَعْمَى 1000 seneden 50-90. Şimdi Arapçada böyle bir kural vardır da. Yani çıkar, illa çıkarma yapmıştım burada. Demek ki Nuh Aleyhisselam Hazretleri 950 sene peygamber olarak görev yaptı muhteremler. Bu tabi kolay değil peygamberlik muhteremler. Neden kolay değil? Karşıdaki muhataplar hep kafirler, azgınlar böyle, canavar insanlar. Nuh Aleyhisselam Hazretleri rivayete göre 40 yaşında peygamberlik ona verilmiş. Bakınız 950 sene. En çok sopa yiyen peygamber Nuh Aleyhisselam'dı. En çok dövülen peygamber Allah yolunda. Dövülen. İnsanlar Allah'a davete gidiyor, toplumlara gidiyor. Yalvarıyor, ağlıyor, anlatıyor. Peygamber tabi mucize gösteriyor. Tekme, tokat, taşlarla bunu sopa diyorlar kendisine. Bazen düşüyor, bayılıyormuş, komaya giriyor. Bırakıyor orada kendisini ama. Birkaç gün sonra ne zaman kendine gelince bir bakıyormuş ki her tarafı yara bir kanlar içerisinde harisi şekilde. Artık bir şeye dayana dayana emekli evine gidiyormuş. Yaralarını sarıyor, sarmalıyor, tedavi ediyor. Bakıyor ki yürüme hali var mı? İki DNA alıyor. Her tarafı sarılı marılı yara içerisinde. Gene gidiyor, gene insanlara. O kendisini dövenlere, hakaret eden, saldıranlara davet ediyor. Şimdi Allah için düşünelim sevgili muhteremler. Biz ne yapıyoruz? Allah için ne yapıyoruz bizler diye muhteremler. Allah'ın dinine biz ne katkı yapıyor Allah'ın dinine? Ne yapıyoruz ki? Bakın peygamberlere bakın. Bu kadar ağır koşullar altında böylece, işkence baskı altında, bu durumda durmadan yaralıyken, bereliyken, hastayken yatıp dinlemiyor gene böyle. Davet ediyor. Öyle olmuş ki mesela biri bir yaşıtlarını davet ediyor. Zaman geliyor, çocuklar olmuş tabii yaşıtlarının. Şimdi çocuğu büyüyen kişi alıyormuş çocuğunu, geliyormuş. Diyormuş ki oğluna, bak oğlum, bak kızım, bu ruh var ya, inanmayın sakın buna. Buna tükürün diyormuş efendim. Yani baba, oğul, torun böyle kuşak kuşak duvarsa hep karşı çıkıyorlar bunlar. Peki bunlar ne yapıyorlardı? Bunların da putları vardı muhtemelen, putları vardı. Yani heykelleri vardı. Daha evvel yaşayan birkaç kişi vardı aralarında. Kur'an ismiyle geçiyor, putu ismi geçiyor. Bunlar zamanında ünlü kişilermiş. Ölünce unutulmasın, hatırası kalsın diye taşların heykelini yapmışlar. Bir yerine dikmişler bunlar. Fakat zaman zaman gelmiş, bu heykeller putlaştırılmış, ilahlaştırılmış. Böyle belli günlerinde bayram adı altında, tören adı altında onlara başlarına gelip onlara saygı duruşu bunu yapıyorlar. Onlara tapınıyorlar. Allah'ı tabi tanımıyorlar bunlar. Sonunda Nuh Aleyhisselam Hazretleri Allah'a şeye dua etti muhtemelen adı sonunda. Ne kadar sonunda ama 950 yıl sonra bakın. O kadar sabır. Kamer Sûre ayet 10-13'te geliyor. Bismillah. Fed'a Rabbehu. Rabbisinden dua ettin Aleyhisselam. Enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum. Yenildim. Düşmanlar çok kahre geliyor. Güçlü geliyor ya Rabbi. Onunla bir şey yapamıyorum. Ancak 80 kişi kadar var ehlima kendisine inananlar. Koca toplumda. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Yenildim. Gücüm yetmiyor bunlara. Artık kendisine konuşmuyor artık kendisini. Ağzını açtırmıyorlar. Hemen tekme tokat deyip komaya sok kendisini. O zaman dua etti. Yani dövmede razı artık konuşmuyorlar. Enni mağlubun. Ben mağlup oldum ya Rabbi. Fentesir. Sen bana yardım eyle ya Rabbi. Bu toplum artık yola gelmeyecek ya Rabbi. Onda helak eyle, beni kurtar. Sen artık bana yardım eyle ya Rabbi. Mevlam buyurdu kendisine adı cemaatimiz, ya Nuh, artık daveti tebliğ artık veriyorlar, bırak artık. Artık tebliğ yapılır artık. Herkes artık bunu duydu, yeter artık bu. Bir gemi yapma başla, gemi yap. Ya Rabbi nedir bu gemi? Mevlam buyurdu, sana Cebrail'imi göndereceğim. O sırada buna konu yardım edecek, gemi yap. Nuh Aleyhisselam bıraktı artık tabii daveti bıraktı. O günkü neyse artık keseri, desterisi, o günkü tabii koşullar altında iftidai olarak ormana gitti. Saç ağaçtan ağaçtan. O ağaç çok suya dayandığı için, yararsan o ağacı gösterdi. O ağaçları kesiyor. Onları kalas haline getiriyor. Kalın kalas haline getiriyor onları. Ondan sonra, o zaman tabii çivi yok o zamanlar. Ağaçların kabuğunu onları sıyırıyor. Biliyorsunuz sırıngı oluyor bazı, ip gibi oluyor. Onları bir ekleyerek birini bağlaya bağlaya. Üç katlı gemi yapmaya başladı. Büyük gemi yapmaya başladı. Geminin çapı hepsi var bunların. Batı kişinin bunun kavmi, toplumu Nuh Aleyhisselam'ı davet etmiyor. Yani alışmışlar onu dövmeye de, eğlenmeye alışmışlar da, sanki onu eğlenince arıyorlar şimdi, dövmek istiyorlar kendisini. Ne oldu Nuh? Dediler bıraktı peygamberliği, o dediler dülgeliğe başladı, marangoza başladı dediler. Gidip baktılar, Nuh Aleyhisselam ormanın kenarında bir gemi yapmaya başlamış. Dediler ki, ya Nuh be, biz sana deli derdik sana ama sen işte deliymişsin dediler. Ormanda gemi ne işi var dediler. Hiç olmazsa bunlar deniz kış yapar bunu dediler. Hakikaten sen deliymiş dediler. Tabi cevap vermiyor onlara. O devam ediyor. Allah'ın zikriyle Allah Allah diye devam ediyor. Alt katı bir üstleri yapmaya başladı. Tabi zaman alıyor yapılması da. Şimdi alışmış duvarsa makaret etmeye nefisleriyle tatmin olmayacak etmeyecek ona. Nuh Aleyhisselam'a sırf hakaret olsun diye şöyle karar aldı toplum. Kimin tuvaleti gelirse küçüğü büyüğü Nuh Aleyhisselam gemisine gidecek, oraya yapacak, işi yapacak oraya. Buna başladılar. Nuh Aleyhisselam üstüne yapmaya çalışıyor, altına giriyorlar. Gelen tuvaleti oraya yapıyor. Tabii pis koku doldu. Toplum hepsi oraya geliyorlar. Gece gündüz oraya geliyorlar. Nuh Aleyhisselam şey yapmayalım. Bir şey gelmeyen tabii. O devam ediyor. Artık gemi tam bitmek üzere. Altı ana tamamış dolmuş aşağı yukarı. Pişki dolmuş. Allah-u Teala o kavme bir hastalık verdi muhteremler. Cilt hastalığı, kaşıntı verdi bunlara. O kavme. Hepsine. Her biri böyle baştan aşağı kaşınıyorlar. Durmadan uyuyamıyor geceleri. Birbirine kaşıyorlar sırttan şeyleri. Birbirine böyle kaşındı birilerini. Yine bir kafirin biri gece artık kaşınır hiç uyuyamamış o gece. Tuvaleti gelmiş. Gideyim diyor şu Nuh'un gemisi gideyim pisliğe böyle diyor. Uzak olduğu halde sakat olsun diye gemiye kadar zahmet edip geliyor. Gemiye geliyor. Tabii gemi bayağı artık dolmuş alt kısmı. Kenara geliyor. O pis işini yapıyor orada. Fakat kalkarken ayağa kayıyor. Ayağa kayınca bir elini abanıyor, yapışıyor. Bir elini çıkarıp bakıyor. O gemideki pislik eline ne kadar dokunmuşsa orada iyi geliyor. Kaşıntıdan derdi soyulmuş derileri. Et çıkmış bedene, kıpkız olmuş böyle. Elinin soktuğu yer bakıyor, hem kaşına gitmiş, hem kızara iyi geçmiş. Öbür eline sokuyor, o da iyileşiyor. Alıyor eline, yüzüne sürüyor, başına sürüyor, soyunuyor, bütün bedeni sürünüyor. İyi oluyor ama bir şey kalmıyor. Koşuyor, geliyor şimdi, topluma geliyor. Arkadaşlar ben, bak ben böyle oldum bakın. Nasıl oldu? Böyle oldu. Koştular gemiye. Avuç. Birbirine kavgıyor birbirine. Sen ben anlamadım böyle. Avuça giriyorlar. Artık kırmızı kazıyorlar. İstekleri sürüyorlar. Hepsi iyi oluyor ama. Gemi temizleniyor ama. Mevlam Nuh Aleyhisselam'a buyurdu. Ya Nuh, emrim geldiği zaman ve faret tennuru. Tennur diye bir şey vardı. Tennur Türkçe'de tandır anlamına geliyor. Yani bahçe fırını. Taş yapılan bir fırın. Nuh Aleyhisselam'ın ekmek pişirdiği bir taş fırını varmış. Aslında bu Havva annemizden kalmış kendisine. Oradan kalmış taş fırın. Nuh Aleyhisselam da onda ekmek pişirilmiş. Allah Teala buyurdu, ya Nuh, vefaret tennuru, o tandır fevran edince ve patlayarak oradan su fışkırınca hemen müminleri al, her hayvandan bir çift al, gemiye bin buyurun. Nuh Aleyhisselam Mevlam. Artık gemi bitti tabii. Ehliyan hazırla onlar. Gıda da hazırlandı. Hayvanın yemleri hazırlandı. O tandırdan birdenbire su fışkırdı. Gürültü infilak ederek. Yukarı göklerde su fışkıran başlayınca hava da karardı. Nuh Aleyhisselam buyurdu, bin bakalım gemiye. Herkes bindi. Ondan sonra hayvanları bindirdi Nuh Aleyhisselam gemiye. Nuh Aleyhisselam hayvanları bindirirken şöyle aslana baktı, kaplana baktı, kalbinden geçti. Bunları ben nasıl burada zapt ederim şimdi gemide bunları? Aslan, kaplan, kuzu da var orada, hepsi de var şimdi orada. Bunlar vahşi canavarlar bunlar. Hem bunlar çok da yerler, çok da yerler bunlar. Çabuk tüketirler gıdayı da. Ben ne yaparım bunları? Dedi ki Rabbim, ya Nuh, sen görevini yap, karışma oraya. Hepsi bindirdi onları. En üstte güverte insanlar. Alt hayvanlar, en altta da yemli yiyecekler kadar kondu. Ve Mevlam buyuruyor muhteremler, bakınız. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Birdenbire gökten yağmur başladı. Mevlam buyuruyor burada, gök kapılarını açtık Mevlam buyuruyor. Sanki gökte yarılmış gibi böyle. Açtık. بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Öyle bir su ki gökten öyle yağmış şeklinde değil ama. Öyle muazzam, tazikli, güçlü. Her tarafı kapsayan bir su başladı. Ve fecerin erde uyunan yerden de su fışkırma başladı. Yerden de sıcak su. Yerden başladı, sıcak başladı. Gökten yağmur. Nuh Aleyhisselam'ın bir hanımı, dört tane de oğlu vardı muhteremler. Üç oğlu. Hamsam, Yafes, onda ehlimandı, gemi bindiler. Bir oğlu Kenan'dı, o da kafirle beraber bakınız, bu oğlu. Nuh Aleyhisselam yalvardı oğluna, evlat tabii ya, oğlum gel iman et, gemiye bin. Her tarafı gün su kaplayacak, Allah'ın günü azap günü, Allah'ın günü gazap günü, helak olacak herkes. Yalvardı oğluna, gel oğlum bin. Ben çıkarım karşı, daha kurtulurum ben dedi. Oğlu gelmedi. Ve hanımı da gelmedi muhtemelen bakınız. O da gelmedi. Üç oğlu yanına geldi. Aşağı 80 kişi kadar idiler. Ve Allah bilir ayetin sonuna bak muhtemelen. Ben çok dikkatimi çektim. فَلْتَكَلْ مَاُوا عَلَى اَمِرٍ قَدْ قُدِرٍ فَلْتَكَلْ مَاُوا ikisi birleşti. Gökten gelen su, yanın suyla birleşti. Ne kadar? Allah emrin öyle bir seviye kadar ki kad-ı kudir. Allah'ın takdir ettiği derecede su olmadı. Demek ki o anda da hiçbir şey başıboş değil. Rastlantı değil. Allah'ın denetiminde, Allah'ın takdirine bakınız. Allah Teala Mevlamız takdir ettiği ölçüde su o seviyeye geldi. O seviyeye geldi. Müslümanlar gemiye bindiler muhtemelen. Recep ayının 10. günüydü. Oraya bindiler. Tabi gemi durumu yükseliyor. Yükseliyor derken. Hatta Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan babasının göz önünde boğuldu. Çünkü o kadar kısa bir anda orası doldu ki bir dalga geldi. O Kenan altını aldı, boğdu orada hemen de. Nuh Aleyhisselam bunu gördü, babası da bunu gördü tabi. Gemi yükseldi. 6 ay su üstüne kaldı bunlar. 6 ay yağmur devam ediyor ama. Hafif tabi sonradan. 6 ay yağmur devam etti. Gemi su üzerinde gidiyor. Peki aslanlar ne oldu? Kaplanlar, filler muhtemelen ne oldu onlar şimdi onlar? Kavga ettiler mi onlar? Hayır. Onlara Allah bir hastalık verdi onlara, elemanlara. Humma denen, yani sıtma, grip türü Allah'ın bir hastalık verdi. Ateşli hastalık, iştahsızlık. Halsizlik verdi elemanlara. Aslan ateşi var, iştahı yok, halsiz yatıyor, kaplan yatıyor, ayı yatıyor, kurt yatıyor, fil yatıyor muhteremler. Az yiyorlar, kimse zararı yok bence. Bu şekilde oluyor. devam ediyor. 6 ay su üstüne kaldılar. Ama su bir yere durmuyor, gemiye durmuyor bir yerde. Gemi doğuya, bak dünya dolaşıyor gemi. Her dolaşıyor. Artık müminlerin artık ümidi kalmadı. Artık biz kara görmeyiz dediler. Gıdaları tükeniyor tabii bir taraftan da. Her taraf su. Her taraf deniz, üstten denizden, yukarıdan da su, yağmur devam ediyor. 6 ay dolunca Muharrem'in 10. günü Mevlam buyurdu. Ya sema gök kes suyunu. Ya yer suyu yut. Hemen gökte su kesildi. Bulutlar kalktı. Güneşi gördüler. 6 ay güneşi görmediler. Hep kapalı hava, karanlık hava. Bulutlar kalktı. Güneşi gördüler. Hemen yer çok çabuk şekilde emmeye başladı çekmeye. Çeke çeke derken tam o anda Cudi Dağı var. Irak sınırı Türkiye'nin güneyinde. Orada oturdu. Kur'an'da Meryem buyuruyor. Vestevet ale Cudiye Meryem buyuruyor. Tam oradaymış o anda gemi. Oraya oturdu. Üzerine oturdu. Tutar çekildi. İndir. Aşağı indiler bunlar. Hemen orada tabii ne yaptı orada? Önce şükür namazı kıldılar Mevlamıza müminler. Birbirine sarıldılar, ağlaştılar, Allah şükrettiler, öyle secdeye kapandılar, Allah için dua ettiler, kurtulduklarına. Sonra Cudi Dağı yakınlarına orada bir köy kurdular bunlar. Bu sesten geçildi. Oraya bir köy kurdular bunlar. Tabii küçük, taştan baştan böyle ev yaptılar. İşte ikinci babamız Nuh Aleyhisselam oluyor. Acematimiz. Onun nesil onlardan gelmiş oldu. Demek ki rüzgarda, yağmurda Allah'ın rahmeti olabiliyor. İnsana faydası oluyor. Tabii oldu da gerçek görünen bir şey bu. Yani yağmur olmasa bakın su da kuruyor. Akarsu da kuruyor tabii. Ekin de olmuyor. Allah Teala dilerse Allah Teala toplumlarda onu helak ediyor. İlla Teala Fatiha.